Mocniejsze okazje. Tysiące produktów promocji. Na przykład telewizor Sony 55 cali OLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 5999. Teraz za 4999 zł. Taniej o 1000 zł. Nie przegap takich okazji. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 28 czerwca, minęła 15. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. Pierwszy dzień wakacji pod znakiem polityki. Wielkie Święto Polski w Brukseli zakończy polską prezydencję. Koniec z nocowaniem na podłodze w górskich schroniskach. Po weekendzie rozmowy liderów koalicji dotyczące rekonstrukcji rządu, zmiany w Radzie Ministrów zaplanowano na drugą połowę lipca, a dziś m.in. politycy Lewicy i Prawa i Sprawiedliwości zorganizowali duże wydarzenia polityczne. Podczas konwencji Nowej Lewicy minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski wymieniał najważniejsze sukcesy ministrów swojej partii. Lewica w rządzie to takie sprawy jak in vitro, które jest prawem do szczęścia, finansowane z budżetu państwa. Lewica w rządzie to podwyżki dla nauczycielek i nauczycieli. To wyższy po wielu, wielu latach, po dekadzie, zasiłek pogrzebowy. Z kolei PSL zapowiedziało, że w najbliższym tygodniu przedstawi ustawę, która zniesie ograniczenie liczby kadencji dla wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Największa partia opozycyjna zorganizowała swoją konwencję w Przysusze. Podczas swojego wystąpienia prezes PiS Jarosław Kaczyński mobilizował elektorat. Bardzo przestrzegam przed tym myśleniem, że mamy 30% razem z Konfederacją. To już jest większość, 282 głosy i to wystarczy. Nie, proszę Państwa, żadne 30%. Musimy dążyć do 40 i więcej. Na kongresie PiS mają zostać wybrane nowe władze partii. Po raz czwarty organizowany jest Dzień Polski w samym sercu dzielnicy europejskiej w Brukseli. Tym razem jest to także nieformalne zakończenie polskiej prezydencji w Unii. To doskonała okazja, by przybliżyć Polskę Europejczykom, mówiła wiceministra do spraw europejskich Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. Pokazujemy najlepsze, co polskie. Są przedstawiciele wszystkich województw, można spróbować typowo polskich potraw. Można przepłynąć się kajakiem po Podlasiu w specjalnych okularach, w których widzi się szlak wodny. To wszystko to, z czego jesteśmy i też moim zdaniem powinniśmy być znani. O godzinie 17 zaplanowano występ zespołu Mazowsze. Dla spragnionych słońca i gwarantowanej pogody LOT proponuje wakacyjną siatkę połączeń, a w niej rejsy do Salonik, Barcelony czy na Maltę. Turyści chętnie korzystają z naszych usług, bo mamy kilka atutów, mówi rzecznik PLL LOT Krzysztof Moczulski. Wylatuje się przed południem, powrót do Warszawy jest albo wczesnym popołudniem, albo nieco późniejszym popołudniem, natomiast unikamy takich godzin późnonocnych, co myślę bardzo docenią szczególnie rodziny z dziećmi oraz produktem pokładowym. Myślę, że to, co w tej chwili oferujemy na pokładzie, jest dosyć mocno konkurencyjne, nie tylko w stosunku do przewoźników niskokosztowych, ale również dla naszej konkurencji. W tym roku LOT planuje obsłużyć 11 milionów pasażerów. A jeśli ktoś zamiast greckich plaż woli wypoczynek na górskich szlakach, ważny komunikat. Koniec z nocowaniem w schroniskach górskich na podłodze. Na czas wakacji taki nocleg ma być ograniczony do minimum, a po wakacjach będzie już obowiązywał nowy regulamin. Co na to turyści? Sprawdzał Filip Droszcz. Zdaniem władz PTTK zmiany wynikają z przepisów przeciwpożarowych. To nie jest tylko troska o turystów, ale to są przepisy Państwowej Straży Pożarnej, które jednoznacznie do takich trybów udzielania noclegów nie dopuszczają. Są rozmaite kontrole. Zmiany mają również ograniczyć sytuacje, w których część osób specjalnie czekała do zmroku, żeby przenocować taniej i bez rezerwacji. Co na to turyści? Bym był przeciw, żeby to zablokowali, no bo są ludzie, którzy lubią sobie tak, że tak powiem, na dziko wyjść i to im w pewnym sensie zabroni wychodzenia i się spełniania. Dopóki jakiś wypadek się nie stanie, no to wtedy pewnie będzie zamieszanie wokół tego, więc to jest ciężki temat. Może jakiś kompromis? Trochę tego, trochę tego. Po wejściu w życie nowych przepisów, nocleg bez rezerwacji będzie udzielany wyłącznie w skrajnych sytuacjach. Z Zakopanego Filip Droszcz, Radio Kraków. Klimat. A jakość powietrza w całym kraju jest dobra lub bardzo dobra. Aktualny udział odnawialnych źródeł energii w produkcji prądu wynosi 59%. Do godziny 16 zaleca się korzystanie z urządzeń elektrycznych. Zagrożenie pożarowe w lasach utrzymuje się w północnej części województw dolnośląskiego, śląskiego i małopolskiego, w całym województwie lubuskim oraz w Wielkopolsce. To był serwis Trójki.

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I 10 minut po 15. Wszystko, wszędzie, teraz. Dzień dobry, w lekko zmienionym składzie Anna Regulska, Ola Dobieszewska i przy mikrofonie Katarzyna Borowiecka. I jeszcze... Listeners to Trójkę, my name is Tilda Swinton. Nasze zeszłotygodniowe spotkanie z Tildą Swinton można znaleźć na stronie podcasty.polskieradio.pl/trójka oraz w naszej trójkowej aplikacji. A rozmawiałyśmy o spektaklu Embodying Pasolini, który można było zobaczyć na festiwalu Malta. Na festiwal do Poznania jeszcze wrócimy przed 16, a tymczasem sięgamy po ścieżkę dźwiękową serialu, który okazał się zaskakująco spektakularnym sukcesem. Przepraszam, to za chwilę. Ten serial, chociaż z którego teraz utwór, też był sukcesem, chociaż nie tak zaskakująco spektakularnym. Ten serial to Amerykańscy Bogowie na podstawie Neila Gaimana, a muzykę do tego serialu napisał Brian Reitzel. We'll be right back. Brian Reitzel opatrzył bardzo różnorodną stylistycznie ścieżką dźwiękową pierwszy sezon serialu Amerykańscy Bogowie. Tutaj w tym utworze Tehran 1979 wokalnie wspomogła go Debbie Harry. No a jeszcze jeden serial na podstawie Neila Gaimana wkrótce będzie miał premierę, bo w tym tygodniu, w czwartek, o ile dobrze pamiętam, drugi sezon i ostatni, finałowy serialu Sandman. Choć mam wrażenie, że nie ma wokół niego dużo szumu i nie promuje się go jakoś szczególnie, no być może jest to zrozumiałe w kontekście różnych historii, które i kontekstów, które wokół Neila Gaimana ostatnio się pojawiły. No a teraz już ten spektakularny sukces, kto mógłby się spodziewać, że tyle milionów widzów zobaczy serial nikomu nieznanego poza Koreą Południową reżysera. Serial dość drastyczny, serial w języku koreańskim, a jednak to muzyka Jung Jae-ila z serialu Squid Game. Jeśli znaleźli się Państwo wśród tych 300 prawie milionów widzów, którzy na całym świecie obejrzeli serial, o którym będziemy dzisiaj rozmawiać już za moment, to rozpoznają Państwo bez pudła ten utwór. Trochę oczywiście przywodzący na myśl dziecięce zabawy, nie może być inaczej, ale także przywodzący tym, którzy obejrzeli na myśl dość krwawe zabawy, w cudzysłowie, o serialu Squid Game, którego trzeci sezon, ten finałowy, już jest dostępny. Porozmawiamy z Marcinem Krasnowolskim, filmoznawcą, znawcą kina Azji, no i współorganizatorem festiwalu Pięć Smaków. Dzień dobry. Dzień dobry, cześć. No rzeczywiście o Squid Game mówisz właściwie od pierwszego sezonu, prawda? Bo to jest w ramach specjalizacji bardzo ciekawe zjawisko do omawiania. Zgadza się, tylko to, co jest ciekawe, to w przypadku pierwszego sezonu mówiliśmy jako o takim fenomenie, którego nikt się nie spodziewał. Tak. I który nagle zaczął organicznie rosnąć w naszych świadomościach, ale też po prostu jako zjawisko popkultury. A teraz opowiadamy o trzecim sezonie, czyli o zamknięciu najbardziej popularnego serialu w historii serwisu Netflix. Także to jest niesamowite, co się tam wydarzyło. Tak, ja mówię o tych prawie 300 milionach. Mhm. To jest ta liczba widzów pierwszego sezonu. Mhm. 292 z jakimiś wartościami po przecinku jeszcze. Natomiast jeśli chodzi o drugi sezon, 192 i tylko właśnie ten pierwszy wyprzedza wśród nieanglojęzycznych produkcji. Wiem, że to pewnie trudno jest zdiagnozować w rozmowie, która nie trwa godziny, ale twoim zdaniem z tej perspektywy już trzeciego sezonu zamkniętego, jakie czynniki zadecydowały o tym, że to właśnie Squid Game podbił publiczność na całym świecie? To jest faktycznie złożone pytanie. Zastanawiałem się nad tym, zanim tutaj przyszedłem. I po pierwsze musimy pamiętać, że mówimy o serialu, który jest zrealizowany przez twórcę w Korei znanego, ale poza Koreą właściwie anonimowego, z aktorami, których nikt nie kojarzy na świecie, w języku koreańskim. I nagle ta popularność wybuchła i rzeczywiście jest to, myślę, jeden z niewielu takich fenomenów na świecie popkulturowych, że coś nowego, jakaś nowa jakość zaistniała w świadomości ludzi i tak się rozprzestrzeniła po naszej rzeczywistości. Choć przepraszam, że ci wejdę w słowo, ta koreańska popkultura oczywiście jest bardzo popularna, tylko że w zupełnie innych płaszczyznach. Jest całe pokolenie, które wychowało się na K-popowych zespołach, czy dziewczęcych, czy chłopieńcych, czy mieszanych, ale to nie jest ta publiczność. To nie jest ta publiczność. Myślę, że Squid Game oglądają wszyscy, dlatego że po pierwsze jest to serial, który jest atrakcyjny po prostu dramaturgicznie i te rozgrywki, te gry są rzeczywiście emocjonujące. Po drugie, myślę też, że wizualnie ten serial jest bardzo dobrze przemyślany i to jest artystyczna decyzja, autorska decyzja reżysera. To, że te bluzy, zielone bluzy graczy też się odwołują do mundurków szkolnych w Korei, te bluzy różowe, to jest coś, co wizualnie cieszy oko, a jednocześnie jest w tym jakiś taki element niepokojący. Ale myślę, że to, co jest najważniejsze, to przesłanie tego serialu. To jest serial, który wyrasta z jakiejś obserwacji też autorskiej Hwanga, tego, w jaki sposób funkcjonuje społeczeństwo koreańskie i tych nierówności. Te nierówności w Korei są bardzo duże. Ale jak wiemy, i też rozmawialiśmy wielokrotnie na przykład o filmie Parasite, tak. No to jest ten sam temat i to jest coś, co jest bardzo uniwersalne i myślę, że to akurat w serialu, w Squid Game jest to wyłożone w sposób bardzo przejrzysty. Ta metafora jest atrakcyjna, ale jest po prostu czytelna dla każdego i myślę, że jest to opowieść o rzeczywistości nas wszystkich. I tak sobie myślę, że takie właśnie opowieści o świecie, który jest podzielony na dobro i zło, że to jest coś, co nas pociąga. I to nas uruchamia jakoś też. Dokładnie. To tak sobie zacząłem się zastanawiać, tak sobie myślę, na przykład Gwiezdne Wojny dekady wcześniej też były taką właśnie bajką, opowieścią, która w jakiś sposób, można powiedzieć, była, nie chcę powiedzieć prosta, ale miała prosty przekaz. I Squid Game właśnie wraca do takiego świata, w którym dobro i zło walczą ze sobą. Bohaterowie muszą podejmować trudne moralnie decyzje, a my się z tym po prostu identyfikujemy. Mamy tego sprawiedliwego, który też nie jest kryształowy i ma swoje na sumieniu, a jednocześnie stara się postępować słusznie i właściwie w najtrudniejszych okolicznościach. Jest to dość uniwersalna na tej płaszczyźnie fabularnie historia, ale ja bym chciała przez moment zatrzymać się przy twórcach. Mhm. Wspomniałeś o tym, że to twórca, showrunner, reżyser Squid Game jest twórcą znanym w Korei, ale do momentu premiery tego serialu nie był znany na zewnątrz. Chciałabym cię zapytać o niego, ale też o to, w jaki sposób ten serial wpisuje się w tę koreańską tradycję opowiadania i budowania narracji. Tak, jeżeli chodzi o reżysera, to on miał na swoim koncie parę sukcesów kinowych. Myślę, że mało kto pamięta na przykład to, że jego film Forteca wygrał nasz polski kamerimarz, co jest ciekawe. A jego film The Silenced jest niezwykle ważnym filmem społecznym. To jest opowieść o skandalu wykorzystywania seksualnego dzieci w szkole dla dzieci z niepełnosprawnościami przez nauczycieli. To jest historia autentyczna. Premiera tego filmu otworzyła całą dyskusję w Korei na temat właśnie tego, czy tak, w jaki sposób można dzieci chronić. I nawet doprowadzono do zmiany prawa koreańskiego. Więc jest to twórca, który już wcześniej miał duże wyczulenie na po prostu na sprawy społeczne. I no wiadomo, że on bardzo długo starał się o... 12 lat podobno. Tak, że on w ogóle zaczął myśleć o tym pomyśle, kiedy sam miał problemy finansowe, kiedy jeszcze był nieznanym reżyserem. I faktycznie w Korei szukał najpierw pieniędzy na to, żeby stworzyć film. On został odrzucony jako zbyt skomplikowany, zbyt kosztowny. Dopiero właśnie Netflix pieniądze wyłożył, kiedy okazało się, że te dramy koreańskie mają wzięcie na świecie całym i to się rzeczywiście sprawdziło. Jak się ma do innych dram koreańskich, no powiedziałbym, że to, co jest charakterystyczne, to oczywiście duża ilość przemocy, musimy o tym wspomnieć. Tak. Jest to coś, co jest tutaj wizualnie takie bardzo zestetyzowane, bym powiedział. Nie wiem, czy pamiętasz pierwszy, jak się kończy pierwszy odcinek pierwszego sezonu. Taką, no, bardzo dużo graczy ginie w jednym momencie. Czy to jest ta gra z dużą lalką, która śpiewa i w tym czasie oni mogą biec, a potem muszą się zatrzymać, dokładnie, ona patrzy i kto się poruszy. No tak, tutaj nie mogę też postawić kropki w tym zdaniu, muszę to zawiesić. Tak, mam to przed oczami. To są też obrazy, które bardzo zostają, bo z jednej strony właśnie ta warstwa wizualna wystylizowana w tych kolorach pokoju dziecięcego właściwie, no a z drugiej strony ten kontrast z tym, co tam się dzieje i z jakimi ostatecznymi wyzwaniami są skonfrontowani gracze. Dokładnie tak, więc jest to charakterystyczne, natomiast musimy pamiętać, że jest to też mocno symboliczne, że to nie jest przemoc dla przemocy, moim zdaniem, tylko że ona służy opowieści i też pokazuje brutalność tego świata, w którym bohaterowie żyją. To jest coś, co twórcy koreańscy, nad czym mocno pracowali przez ostatnie 25 lat wraz z rozwojem nowego kina koreańskiego i właśnie tych K-dram. To jest element tego świata właśnie i to jest dosyć charakterystyczne. Jest sporo innych też seriali, które właśnie wykorzystują, bardzo mocno wizualizują takie sceny akcji i powiedziałbym, że obecnie to właśnie Koreańczycy tworzą najciekawsze w ogóle sekwencje akcji. To jest ciekawe, że w tym kraju znaleziono nowy sposób na przedstawianie właśnie akcji, co jest dosyć istotne. Na przykład to, co jest charakterystyczne, to, że w Korei zakazana jest broń palna generalnie, więc twórcy stworzyli w ogóle nowy sposób pokazywania akcji z wykorzystaniem innych przedmiotów, więc na przykład gangsterzy czy przestępcy nie posługują się właśnie pistoletami, ale innymi środkami, czy tak powiem, walki i w Squid Game to też jest widoczne. Za moment wrócimy do rozmowy z Marcinem Krasnowolskim. Teraz jeszcze dwa drobiazgi ze ścieżki dźwiękowej. Mówię drobiazgi, bo to są bardzo krótkie utwory. Jeden z trzeciego, a drugi z pierwszego sezonu serialu Squid Game. Ten, który zaprezentujemy jako pierwszy, jest piosenką z dziecięcej zabawy, która brzmi złowieszczo, kiedy się wie, w jakim kontekście została użyta. Pink Soldiers, czyli temat tych różowych, a właściwie nie różowych żołnierzy, tylko żołnierzy w różowych kombinezonach, bo takie noszą i maski zasłaniające twarze z trójkątami, kwadratami i kołami na tych maskach, a wcześniej piosenka do skakania przez skakankę z serialu Squid Game. Oba te utwory, my wracamy do rozmowy z Marcinem Krasnowolskim. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Chciałabym jeszcze, wychodząc może trochę poza Squid Game, ale w ciekawy bardzo sposób opowiadasz też o tym tle i kontekście w ogóle kulturowym, ale także filmowym czy serialowym, więc ja nie mogę teraz nie zapytać też o inne tytuły. Powiedzieliśmy o Parasite, to była zupełnie inna opowieść, ale także o tym rozwarstwieniu i o tej niesprawiedliwości społecznej opowiadająca, nagrodzona niejednym Oscarem, więc gdybym cię zapytała teraz jeszcze o jakieś przykłady tego typu produkcji, na które warto zwrócić uwagę, które niekoniecznie może taki sukces osiągnęły, ale mogą zaistnieć w naszej świadomości dzięki temu, że przez Squid Game weszliśmy w ten świat. Tak, no musimy tutaj, jeżeli mogę takie tło historyczne jeszcze dodać, musimy pamiętać o tym, że pomysł na tą koreańską rozrywkę narodził się w głowach polityków koreańskich w połowie lat 90., czyli dawno, dawno temu. I no, pomysł był taki, że nie konkurujemy z filmami hollywoodzkimi i nie mamy na przykład dostępu do kin, nie mamy tej całej machiny promocyjnej. Będziemy tą rozrywkę promować głównie przez internet. Wtedy internet dopiero raczkował, ale no, okazało się, że to był strzał w dziesiątkę rzeczywiście. To było genialne strategicznie posunięcie. Tak, tak. Było bardzo wizjonerskie i to moim zdaniem cały czas działa. I też coraz większa popularność serwisów streamingowych sprawiła, że to jest dokładnie ten wehikuł, którym K-dramy mogą się przemieszczać na cały świat. Cały świat. I faktycznie jest tak, że Netflix na przykład wszedł do Korei Południowej bardzo wcześnie i zainwestował tam bardzo duże pieniądze. Oni wiedzieli, że to jest to i że ta koreańska rozrywka jest tym, co się ogląda na całym świecie. I faktycznie to jest trochę tak, że kino koreańskie teraz przeżywa trudniejsze momenty, natomiast te produkcje streamingowe są w dużym rozkwicie i konkludując, jest co oglądać rzeczywiście. Mm-hmm. Jeżeli mógłbym polecić parę tytułów, na przykład znakomitym serialem są Trzy małe kobietki. Jest to serial, który także opowiada o nierównościach społecznych, o tym rozwarstwieniu na biednych i bogatych. To, co jest wyjątkowe, to jest to serial napisany przez scenarzystkę Park Chan-wooka, czyli bardzo nietuzinkową postać. Jest to naprawdę znakomita, sensacyjna rozrywka i taki serial, który zawiesza zupełnie prawdopodobieństwo, ale jest niezwykłą jazdą, jeżeli chodzi o scenariusz. Polecam. Bardzo fajny jest też na przykład serial Kingdom sprzed już paru już lat, który pokazuje, że Koreańczycy wymyślają własne podgatunki i to jest serial zombie, który rozgrywa się w przeszłości. Tak, historyczne. Historyczne. I to jest takie połączenie, które Koreańczycy eksplorują już od jakiegoś czasu. To jest ich taki no właśnie podgatunek. To jest bardzo, bardzo ciekawy i bardzo dobrze działa. Także jest to faktycznie, ja dostrzegam, że ci koreańscy twórcy mają cały czas bardzo dużo frajdy właśnie z zabawy, gatunkami, z konwencjami. I to dzięki temu mamy poczucie, że oglądamy coś świeżego, a nie takie kolejne, powiedzmy, odbitki ksero, remake'i, sequele, prequele. Tak. Czasami się udają. Na przykład z innej beczki zupełnie, ale wciąż cieszę się z tego, że moim zdaniem i co najmniej połowy publiczności tego filmu bardzo się udał Powrót do świata 28 dni, tygodni, lat później Daniemu Boyle'owi, więc wciąż polecam bardzo Państwu ten film, który miał premierę tydzień temu, ale dla tych z Państwa, którzy wcześniej interesowali się Hallyu, koreańską falą i tym, co kino i te produkcje telewizyjne koreańskie mają do zaproponowania, to pewnie jest krok spodziewany, normalny, żeby sięgać po więcej. Natomiast ci, którzy dzięki Squid Game weszli w ten świat, w ten sposób opowiadania, także gry aktorskiej, bo tutaj pewne rodzaje ekspresji mogą na początku zaskakiwać, prawda? Ale w to się wchodzi i później to już nie jest żadne zaskoczenie. No to dla nich Squid Game może był pierwszym krokiem, ale tytuły, które zaproponował nasz gość Marcin Krasnowolski, będą krokami następnymi, ale kończąc wątek Squid Game i obiecując duże emocje, nie mogę cię nie zapytać o to, co przygotowujecie, co już ewentualnie możesz powiedzieć o tegorocznym festiwalu Pięć Smaków, bo wizualna identyfikacja festiwalu została ujawniona i trochę odeszliście od tradycji, która przez ostatnie lata towarzyszyła festiwalowi. Tak, odeszliśmy, dlatego że po 12 latach skończyły nam się już zwierzaki z horoskopu tak. Nie chcieliśmy tego powtarzać, też nasz grafik, znakomity Przemek Ostaszewski też już miał poczucie, że chciałby zrobić coś nowego, więc wpadliśmy na trochę inny pomysł. Ale to jest przepiękny obraz. Super, to bardzo się cieszę, bo bardzo długo go dopracowywaliśmy, natomiast nie mogę jeszcze zdradzić tak za dużo o programie. A kiedy będziecie ogłaszać pierwsze tytuły, pierwsze sekcje, to co się będzie działo? Sekcje będziemy ogłaszać jak zawsze na Nowych Horyzontach. Będzie plansza z nazwami sekcji, ale mogę zdradzić, że na tym obrazku właśnie naszej wizualizacji nowej są już ukryte pewne ślady okruszki tych sekcji. Tak, więc to nie, tam nie ma nic przypadkowego, ale tak, jeszcze prosimy o trochę cierpliwości. Ten program będzie, mam poczucie, bardzo bogaty. Będzie, to co mogę powiedzieć, będzie o jedną sekcję więcej, więc będzie więcej tematów do eksplorowania, będzie dużo wspaniałych filmów, ponad 40 tytułów. Więc jest na co czekać. Pięć smaków to późną jesienią, więc będziemy do tego tematu z pewnością wracać. A o serialu Squid Game i jego różnych kontekstach opowiadał Marcin Krasnowolski. Bardzo ci dziękuję za spotkanie. Dziękuję. No a my oczywiście wracamy do muzyki. Choi Woo-shik, Soju One Glass to ten utwór i ten wykonawca. Wspominaliśmy z Marcinem Krasnowolskim zupełnie inną od Squid Game w formie, stylistyce, w klimacie, choć przepełnioną podobnym buntem opowieść o społecznych nierównościach, czyli film Parasite Bong Joon-ho. I to właśnie z tego filmu pochodzi piosenka Choi Woo-shika. To trójka, audycja Wszystko Wszędzie Teraz. I pożegnanie przed nami. Dwa dni temu odszedł jeden z najwybitniejszych twórców muzyki filmowej, twórca niezapomnianych tematów. Nie wymienię wszystkich bo pewnie w wielu miejscach już Państwo takie wspomnienia słyszeli, ale wracam do tego, który wciąż powraca, wciąż jest żywy ze względu na to, że ta seria w kinach powróciła po tym czasie, kiedy ten temat towarzyszył serialowi telewizyjnemu. Mission Impossible powróciło na ekrany w 96 i do 2025 kolejnych wersji aranżacyjnych tematu napisanego przez Lalo Schifrina słuchaliśmy. Mission Impossible. Tak się tym tematem stworzonym przez Lalo Schifrina zaopiekował w 96 roku przy pierwszym kinowym filmie Mission Impossible z Tomem Cruise'em Danny Elfman. Lalo Schifrin zmarł 26 czerwca w Los Angeles. Z pewnością będziemy wracać do jego muzyki. Bardzo często słyszałam wczoraj Michała Margańskiego i on Państwu przypominał temat z Wejścia Smoka, no ale przecież jeszcze chociażby Brudny Harry czy Bullet. Z pewnością sporo spotkań z tą muzyką przed nami. A teraz spotkanie z artystą, który pojawił się na festiwalu Malta w niedzielę. Fink, a potem my też wrócimy do Poznania. Truth is like blood underneath your fingernails. I could be wrong about anybody else. So don't kid yourself, kid yourself. It's you right there in the mirror. You don't wanna hurt yourself by looking too close. Looking Too Closely, Fink wystąpił w minioną niedzielę w hali numer 6 Międzynarodowych Targów Poznańskich w ramach Festiwalu Malta i programu muzycznego, bo Malta to przede wszystkim oczywiście teatr, ale też kino, ale i muzyka, ale także taniec. No a potańczyć w tym tygodniu można było na Malcie między innymi w klubie festiwalowym, gdzie co wieczór na scenie Local Girls Stage występowały poznańskie DJ-ki, te bardziej i te mniej doświadczone. A opowie o tym Michalina Bieńko. Od house'u po techno. Przez 7 wieczorów parkiet w klubie festiwalowym rozgrzewały sety DJ-ek związanych ze stowarzyszeniem Local Girls Movement. Zrealizowałyśmy już 3 edycje naszych warsztatów DJ-skich dla kobiet oraz osób z doświadczeniem kobiecym po to, by trochę tą scenę zrównać. Aleksandra Chromada, prezeska stowarzyszenia. Na scenie zawsze było wiele mężczyzn, kobiety często nie miały przestrzeni, żeby próbować, żeby się odważać, a my dzięki uprzejmości Malty tę przestrzeń im stworzyłyśmy. Stworzyłyśmy wydarzenie Local Girls Stage, gdzie od tak naprawdę piątku do piątku grały poznańskie DJ-ki, ale nie tylko te, które dopiero co ukończyły warsztaty, tylko też te, które już mają jakieś doświadczenie. Local Girls Movement powstało 3 lata temu, właśnie obchodziłyśmy swoje 3 urodziny i zawsze opowiadam, że Local Girls Movement powstało z potrzeby serca, ponieważ ja jako właścicielka klubu Schron zawsze działałam tam na rzecz bezpieczniejszej przestrzeni, przeciwko molestowaniu, edukowałam tą społeczność, która tam przychodziła. I kiedy zrobiłam przestrzeń na to, by rozmawiać o doświadczaniu molestowania czy przekraczania granic, dziewczyny zaczęły do mnie przychodzić i to zgłaszać. I nie tylko ze Schronu, tylko też z innych klubów. I to było takie moje pierwsze doświadczenie, gdzie poczułam, Jezu, my musimy działać razem na rzecz wspólnoty kobiet, bo wszystkie doświadczamy niestety pewnych rzeczy. Drugim momentem było dla mnie urodzenie syna. Po prostu zobaczyłam, co kobiety przeżywają w szpitalach. Sama też doświadczyłam tego i poczułam znowu, no musimy się wspierać, obojętnie z jakiego backgroundu jesteśmy, z jakiego środowiska. To, co przeżywamy, jest bardzo trudne. No i tą grupę stworzyłyśmy. Zaprosiłam do organizacji dziewczyny, które kojarzyłam. Jedne były bliższe, jedne były dalsze, jedne same przystąpiły. No i działamy. Dziewczyny z Local Girls Movement na Festiwalu Malta były odpowiedzialne nie tylko za tworzenie dobrych warunków do tańca. Zrealizowałyśmy warsztaty z asertywności o mówieniu nie bez poczucia winy, prowadzone przez Nataszę Chmielewską-Mazurek, a także panel dyskusyjny o budowaniu kobiecej niezależności w perspektywie pokoleń, który poprowadziła Weronika Harzyńska, a gościniami były na przykład Barbara Fiałkowska z Tęczowych Seniorek, Ania Mierzejewska, czyli ostatnia redaktorka Playboya, a pierwsza kobieta redaktorka polskiego Playboya, oraz Agnieszka Dzikońska, prawniczka z Fundacji Czas Kobiet. Edukują, wzmacniają, dodają sprawczości. A na czym konkretnie polegają ich działania? Nasze podstawowe działanie polega na darmowych cyklach spotkań. Mamy 4 cykle. Cykl Local Moms, gdzie mówimy o macierzyństwie, o doświadczaniu macierzyństwa i w ogóle tam nie mówimy o dzieciach. Święte Zdrowie, gdzie mówimy o zdrowiu psychicznym. To jest cykl dostępny dla wszystkich tak naprawdę zainteresowanych osób. I zapraszamy tam specjalistki i specjalistów z dziedziny zdrowia psychicznego. Mamy też cykl ogólny o siostrzeństwie, gdzie poruszamy tematy od historii literatury tworzonej przez kobiety po spotkania z urofizjoterapeutkami. Jest jeszcze 4 cykl. Local Book Gang. Dotychczas skupiony na literaturze, a jesienią być może powędruje w stronę muzyki. To się okaże. A co w najbliższym czasie? Będziemy realizować projekt Urban Sisterhood, który będzie dotyczył wpływu architektury miasta na poczucie bezpieczeństwa dziewcząt i młodych kobiet w mieście. Będziemy w tym projekcie robić Akademię Rzecznictwa i warsztaty z reagowania na przemoc. I będzie o tym głośno. Spotkania w ramach darmowych cykli odbywają się w siedzibie Fundacji Malta przy Ratajczaka 44 w Poznaniu. A szczegóły na ich temat można znaleźć w mediach społecznościowych pod hasłem Local Girls Movement. Będziemy obserwować i będziemy nasłuchiwać. Niech będzie głośno. Aleksandra Chromada opowiadała Michalinie Bieńko i nam o Local Girls Movement. A 35. Festiwal Malta powoli dobiega końca. Przypomnę, że sporo relacji z festiwalu i sporo festiwalowych spotkań znajdą Państwo w naszych podcastach. A my już kończymy na dziś w moich mediach społecznościowych, na Instagramie i na Facebooku. Podrzucę dzisiejszą playlistę nie tylko muzyczną, ale także filmowo-serialową. Anna Regulska, Michał Jakubik, Ola Dobieszewska, Katarzyna Borowiecka. Bardzo dziękujemy. Po 16 spotka się z Państwem Piotr Pogorzelski, to w magazynie Po prostu Wschód, a do 16 jeszcze Dewoczka z filmu Mała Miss. Do usłyszenia. Forgetting, oh, she revolves.